ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนั่งผู้อยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเวลาที่ท่านผู้ฟังมาฟังรายการธรรมรับอรุณเนี่ยนะข้าพเจ้าก็จะมาให้ข้อมูลทำความเข้าใจบอกกล่าวรับฟังเรื่องราวที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นเงื่อนไขที่สำคัญทำฟังให้มีการฟังธรรมตามการการฟังธรรมตามการก็จะเป็นมงคลในชีวิตของเราโดยในแต่ละวันเริ่มมาตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมเป็นต้นมาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็มีการปรับผังรายการให้รายการธรรมรับอรุณนี้ขยายเวลาจาก30นาทีเป็น60นาทีโดยเริ่มต้นตั้งแต่ตี5แล้วก็ไปจบลงช่วงเวลาก่อน6โมงเช้าเป็นเวลาประมาณ60นาทีในช่วงการปรับผังรายการนี้ท่านผู้ฟังการรับคลื่นถ่ายทอดอะไรบางทีก็อาจจะยังไม่ลงตัวบ้างตามภูมิภาคต่างๆอาจจะมีความสับสนยังไม่ลงตัวในเงื่อนไขบางอย่างอย่างไรท่านผู้ฟังอยู่ตามที่ใดๆเราฉันรับฟังไม่ได้อันนี้ก็ให้ส่งข้อมูลมาได้นะท่านฟังเพราะว่ารายการของเรานี่นอกจากส่งตามสัญญาณเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ไปตามทั่วทุกหัวระแหงในประเทศไทยแล้วเนี่ยก็ยังมีการออกทางเว็บไซต์เพียวธรรมะด้วยท่านผู้ฟังก็สามารถรับฟังไปด้วยได้พร้อมๆกันหรือย้อนหลังก็ได้ที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com หรือท่านผู้ฟังที่มี Facebook account ก็สามารถที่จะติดตามทางแฟนเพจได้ที่ Facebook Fanpage puredhamma ไม่ว่าจะช่องทางไหนที่ท่านผู้ฟังฟังแล้วมีข้อเสนอแนะข้อติชมหรือมีความต้องการในเรื่องประกันใดๆสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าก็ได้ที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าทางเว็บไซต์ที่ puredhamma.com ส่งเป็นข้อความเป็นอินบ็อกซ์ก็ที่ Facebook Fanpage ได้ในช่วงนี้ท่านฟังก็เป็นช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนทั้งช่วงเวลาเนื้อหาอะไรต่างๆที่ข้าพเจ้าได้ถามท่านผู้ฟังไปเมื่อสัปดาห์ก่อนๆว่าในช่วงเวลาที่เรามีเพิ่มขึ้นในการที่เรารับฟังรายการธรรมะนี้ได้ท่านผู้ฟังอยากจะฟังข้อมูลเรื่องราวอย่างใดอย่างใดบ้างก็มีท่านผู้ฟังเขียนจดหมายมาส่งข้อความมาเป็นจำนวนมากทีเดียวอันนี้ก็ขอขอบคุณอนุโมทนากับท่านผู้ฟังที่ส่งฟีดแบคต่างๆกันมามีบางท่านก็แนะนำว่าไอ้เวลาที่เพิ่มมาอาจจะจัดให้มีการเสียงสวดมนต์หรือบางท่านก็ว่าน่าจะมีการนำแผ่เมตตาหรือบางท่านก็ว่าจะได้ฟังเรื่องของชาดกหรือว่าคุณธรรมในข้อต่างๆอย่างไรๆบางท่านก็ว่าให้มีการสมาทานศีลในสัปดาห์หนึ่งก็ให้มีกันสักครั้งหนึ่งส่วนวันพระนี่ก็ให้เป็นการสมาทานศีล8ไปแต่เป็นวันธรรมดาก็เป็นการสมาทานศีล5บางท่านก็แนะนำมาว่าน่าจะมีการสวดมนต์แล้วก็สาธยายอธิบายในบทสวดมนต์นั้นๆต่างๆ วันนี้ก็ว่าจะเชิญพระภิกษุหรือว่าผู้เชี่ยวชาญในทางด้านศาสนามาพูดคุยกันในรายการส่วนบางท่านก็แนะนำมาเป็นรายละเอียดเลยนะว่าวันจันทร์ให้เกี่ยวกับเรื่องของธรรมปฏิบัติวันอังคารเป็นเรื่องของการฟังธรรมคำพุทธะวันพุธนี้เป็นธรรมสักกัจฉาวันพฤหัสนี้ก็พูดถึงเรื่องภาษาบาลีที่มาในคัมภีร์ต่างๆเราควรจะนำมารู้นำมาทำความเข้าใจกันแล้วก็อีกวันหนึ่งนี่อยากจะให้เป็นการนำธรรมะมาใช้งานในประเด็นทางสังคมอย่างไรประเด็นที่สังคมให้ความสนใจกันอยู่ข่าวอะไรที่มันดังตอนนี้มีธรรมะอย่างไรบ้างเป็นลักษณะของการวิเคราะห์ข่าวไปบางท่านก็มีคำแนะนำว่าอยากจะให้ไล่เรียงไปตามลำดับตั้งแต่พรรษาแรกของพระพุทธเจ้าพูดเรื่องอะไรบ้างก็ค่อยทยอยเอามาให้ฟังกันบางท่านก็ว่าในช่วงต้นของรายการบางที5ถึง10นาทีตั้งแต่เริ่มรายการมาเนี่ยจะใช่เป็นการนำนั่งสมาธิสักสั้นๆหลังจากนั้นก็ค่อยเริ่มรายการกันไปบางท่านก็มีคำแนะนำว่าในช่วงของการตอบคำถามนี่ก็ให้เพิ่มขึ้นบ้างหรือนำมากระจายไปในทุกๆวันบางท่านก็มีคำแนะนำว่าเปิดโอกาสให้โทรศัพท์เข้ามาถามกันสดๆได้ในวันสำคัญบางครั้งบางคราวบางท่านก็อยากจะฟังพระสูตรที่เป็นเนื้อหามาในพระไตรปิฎกมากขึ้นบางท่านก็อยากจะให้นำเนื้อหาที่มีอยู่ในคอร์สปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศกเนี่ยมาพาท่านผู้ฟังฝึกทำสมาธิทางอากาศกันนี่เลยทางวิทยุโดยที่ไม่ได้ต้องมาวัดก็ได้แต่ก็มีหลายๆท่านเขียนส่งความเห็นกันเข้ามาในเรื่องราวตรงนี้ท่านฟังกับประชาชนก่อนจะเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลนะในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการทดลองใช้จุดนั้นใช้จุดนี้บ้างท่านผู้ฟังก็ติดตามกันฟังเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ส่งกันเข้ามาแล้วนอกจากให้ความเห็นมาในเรื่องของเนื้อหาที่เราควรจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอย่างไรแล้วหลายท่านท่านผู้ฟังก็ยังร่วมสนุกกันมาด้วยจากคำถามที่ข้าพเจ้าได้เคยถามท่านผู้ฟังในสัปดาห์ก่อนๆนะว่าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกเนี่ยมาเริ่มจัดรายการที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศวันไหนเป็นครั้งแรกแล้วก็มีหลายท่านร่วมสนุกกันมาอันนี้เราจะมาเฉลยกันนะท่านฟังในวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ในช่วงของการสักการะธรรมะกับคุณเตือนใจซึ่งจะมีการออกอากาศไลฟ์ในวันศุกร์ตอน20:00ทาง Facebook Fanpage แล้วก็ทางเว็บไซต์ piotamman.com ท่านผู้ฟังที่ต้องการจะฟังคำเฉลยก็ใจรอฟังไลฟ์ในวันศุกร์ตอน20:00ซึ่งจะนำเนื้อหานี้มาออกอากาศที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันอาทิตย์ตอน5:00เป็นปกติช่วงเวลาที่เหลือนี้ก็ยังร่วมสนุกกันเข้ามาได้และส่งคำตอบมาว่าพระมหาไพบูลย์เนี่ยมาเริ่มจัดรายการที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเริ่มมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ใบให้ว่าเป็นปี2553หลายๆคนที่ทายกันมานะก็มีหลักเกณฑ์หลักการนะบางคนว่าต้องช่วงนี้เพราะอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในวันศุกร์ช่วงไลฟ์ตอน20:00หรือท่านผู้ฟังที่ฟังทางสถานีวิทยุก็จะได้รับฟังคำตอบในวันอาทิตย์ตอน5:00แต่วันนี้ท่านฟังเราก็มีคำถามที่ส่งมาทางเว็บไซต์จากคุณอภิสิทธิ์คุณพิสิทธิ์ที่ได้เคยถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์ที่ว่าบางทีสัตว์นรกอาจจะเบื่อหน่ายในความทุกข์นั้นหรือสวรรค์พวกเทวดาอาจจะเบื่อหน่ายในความสุขนั้นได้ฟังคำตอบแล้วคุณพิสิทธิ์ก็เขียนถามมาอีกทั้งหมดในวันนี้ถามบอกว่าการที่ผิดศีลมีมูลเหตุมาจากการถูกบังคับด้วยหน้าที่เมื่อเทียบกับการผิดศีลที่มีมูลเหตุ มาจากความสมัครใจหรือกิเลสตัณหาจะให้ผลแตกต่างกันไปหรือไม่เช่นว่าผู้พิพากษาสั่งประหารชีวิตผู้กระทำผิดเมื่อเทียบกับคนที่จ้างมือปืนให้ไปฆ่าคนอันนี้จะมีความผิดมากหรือน้อยอย่างไรอย่างไรที่เมื่อสัปดาห์ก่อนๆในคำถามของคุณอภิสิทธิ์ตรงนี้ที่ได้เคยตอบไปเมื่อวันเสาร์ที่29กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยข้าพเจ้าบอกว่ามันมีความผิดด้วยกันอยู่แล้วใช่ไหมทั้งคนสั่งฆ่าทั้งคนที่ทำเองแล้วคนที่ถูกสถานการณ์บีบบังคับอันนี้คือลักษณะถูกชักชวนให้ทำก็จึงต้องทำเนี่ยมีบาปด้วยกันหมดมากน้อยต่างกันความมากน้อยต่างกันตรงนี้ท่านฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนมีดเนี่ยถ้าเรากรีดลงไปบนน้ำกรีดจวดลงไปเนี่ยรอยมีดที่ปรากฏบนผิวน้ำเนี่ยมันแวบเดียวนะแวบเดียวแล้วก็เดี๋ยวน้ำก็ปุ๊บปิดเข้ามาเลยเห็นรอยมีดแค่แวบเดียวแค่เสี้ยววินาทีเปรียบเทียบกับรอยมีดที่ถ้าเรากรีดลงไปบนสายที่อยู่ริมทะเลสายที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยพอเรากรีดมีดลงไปบนทรายก็ยังจะปรากฏรอยมีดอยู่จนกระทั่งน้ำนั้นขึ้นมาน้ำขึ้นก็อาจจะช่วงเวลา10ชั่วโมง12ชั่วโมงมากที่สุดเนี่ยที่เวลาที่จะเป็นรอบของการขึ้นลงของน้ำในแม่น้ำหรือในทะเลก็ตามพอไม่รอยกรีดบนทรายนี้มันหายไปรอยกรีดบนทรายก็ปรากฏขึ้นนานอยู่กว่ารอยกรีดที่อยู่บนน้ำแต่ถ้าเราเปรียบเทียบทำฟังรอยกรีดของมีดที่กรีดลงไปบนหินแบบแซะหินลงไปเลยเนี่ยนะน้ำซัดมานี่มันไม่ลบออกง่ายๆนะต้องนู่นเป็นร้อยปีหรือว่าเป็นพันปีนู่นนะว่ารอยที่กรีดบนหินมันจะลบไปได้อันนี้เปรียบเทียบให้ฟังถึงเจตนาของเราที่เราตั้งไว้ในการทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นบาปหรือเป็นบุญก็ตามถ้าเจตนานั้นมันแบบหนักหน่วงมากแบบเครียดครัดมากแบบหนักแน่นมากอันนี้คือเหมือนรอยกรีดบนหินมันลบออกยากฝนตกใส่น้ำซ้อเดือน2เดือนเนี่ยไม่หายแน่นอนเป็นปีไม่ใช่แค่ว่าปี2ปีจะเป็น100ปีด้วยซ้ำที่ว่ารอยกรีดของมีดยังปรากฏอยู่บนหินถ้าเปรียบเทียบกับทรายแล้วก็แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างมากหรือถ้าเปรียบเทียบกับรอยกรีดบนผิวน้ำนี่แค่เสี้ยววินาทีเพราะฉะนั้นเจตนาตรงนี้มีความสำคัญว่ามีความหนักแน่นมีความเข้มข้นก็จะได้รับผลกรรมที่หนักแน่นดีงามนั่นมากขึ้นไปเรื่องบุญและเรื่องบาปนี่เป็นสิ่งที่เหมือนกันเลยนะท่านผู้ฟังในการทำงานตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวว่าแบบการลงมือเองหรือว่าสั่งฆ่าหรือว่าต่อๆไปเนี่ยคือต้องมาดูเปรียบเทียบส่วนต่างของทางด้านบุญอย่างนี้เป็นต้นสิ่งของที่เราให้ไปอาจจะไม่ได้มากมายอาจจะไม่ได้มีราคาสูงแต่ว่าถ้าศรัทธาของเรามีมากจริงๆเนี่ยนะบุญนี่ได้มหาศาลนะท่านพระกุมารกัสสปะเนี่ยเปรียบเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ศรัทธาที่เรามีอยู่ในใจเนี่ยเปรียบเสมือนกับเมล็ดพันธุ์ถ้าเรามีศรัทธาน้อยก็เมล็ดพันธุ์แบบไม่ค่อยดีมีเมล็ดพันธุ์ที่กลายพันธุ์บ้างมีเมล็ดพันธุ์ที่มันไม่ค่อยเต็มบ้างแต่ถ้าศรัทธาเรามีสูงมากนี่เปรียบเหมือนกับมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าของที่ให้เนี่ยมากหรือน้อยชัยยุของที่ให้อาจจะมีผลให้เกิดการตั้งจิตของเราไปในทางที่มีศรัทธาได้มากหรือน้อยแต่ที่สำคัญนั้นมันคือจิตต่างหากมากเหนือกว่าสิ่งของใดๆได้เคยบอกกับอนาถาบิณฑิกเศรษฐีท่านฟังที่เอาข้าวปลายเกรียนและน้ำส้มซึ่งเป็นอาหารที่แบบทาสคนใช้เนี่ยเขาจะกินกันเนี่ยเอามาถวายพระเพราะว่าตอนนั้นตัวเองจนตรอกแล้วทรัพย์สินสูญหายไปหมดไม่ร่ำรวยเหมือนก่อนแต่ก็ยังให้ทานอยู่ด้วยของที่ไม่ประณีตพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตที่ประณีตเนี่ยสิมันสำคัญกว่าผู้รับที่ประณีตเนี่ยสิสำคัญกว่าของที่ประณีตนั้นผู้รับที่ประณีตก็คือเป็นเนื้อหนาบุญ ผู้ให้ที่ประณีตก็คือมีจิตศรัทธาที่สูงบาปนะนี่เปรียบที่ไม่เห็นส่วนนั้นในของบุญใช่ไหมบาปนี้ก็เหมือนกันอย่างคุณฆ่ามดหรือฆ่าแมลงมุมอุ้ยกลัวกลัวกลัวฆ่ามันด้วยจิตที่บอกว่าอาฆาตแค้นสุดๆกลัวสุดๆลงมือเองเลยเนี่ยนะโอ้นี่บาปมากเพราะว่าเจตนานี่โหหนักแน่นมากด้วยมีราคะโทสะโมหะสูงมากกรรมที่เกิดขึ้นถึงแม้จะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆแต่บาปกรรมที่เกิดขึ้นก็สูงก็จะมีผลให้ได้รับวิบากที่หนักไปด้วยในเรื่องการทำเองในเรื่องการสั่งให้ทำและในเรื่องการที่ถูกชักชวนให้ทำสามอย่างนี้ก็เป็นระดับกันไปต้องดูที่เจตนาของผู้ทำนั้นด้วยว่าหนักแน่นหรือไม่อย่างไรทีนี้ถ้าจะกลับมาในคำถามของคุณอภิสิทธิ์ที่ยกตัวอย่างมาว่าคนที่สั่งฆ่าเนี่ยจ้างมือปืนมานี่คือในระดับที่สองมือปืนที่ไปฆ่าเนี่ยนี่คือในระดับที่หนึ่งนั่นคือคุณลงมือเองเลยคือตัวมือปืนคนที่สั่งนี่คือคนที่จ้างใช่ไหมแล้วคนที่พิพากษาประหารชีวิตนั่นคือผู้พิพากษาเนี่ยก็จะห่างออกห่างออกกันไปผลกรรมก็น้อยลงน้อยลงทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูที่เจตนาด้วยเช่นสมมุตินะนี่สมมตินะว่าถ้าผู้พิพากษาเนี่ยโอ้โหแบบอินกับเคสนี้สุดๆเครียดสุดๆกับเจ้าหมอนี่เนี่ยแล้วก็สั่งพิพากษาชนิดที่แบบด้วยความแค้นสุดๆสั่งมันลงโทษหนักที่สุดเท่าที่มีในกฎหมายเพราะด้วยความที่ไม่ชอบมันสุดๆนี่สมมุตินะการสั่งการของเขาตรงนั้นเนี่ยก็จะได้รับบาปมากไปด้วยนะเพราะว่าเจตนาที่หนักแน่นด้วยอำนาจของราคะโทสะหรือโมหะอย่างไรอย่างไรในคำถามที่สองของคุณอภิสิทธิ์ตั้มหวังถามมาถึงว่าการทำความดีที่มีมูลเหตุมาจากศรัทธาเมื่อเปรียบเทียบกับการทำความดีที่มูลเหตุมาจากการถูกบีบบังคับให้ผลต่างกันหรือไม่เช่นการรักษาศีลให้ผลต่างกันตั้มหวังเพราะว่าอยู่ที่เจตนาที่เราตั้งเอาไว้มีลูกชายของอนาถบิณฑิกเศรษฐีตั้มหวังที่เป็นคนแบบว่าสำเร็จเทมเมาเที่ยวกินดื่มเล่นไม่สนใจที่จะรักษาศีลฝึกปฏิบัติธรรมใดๆทั้งสิ้นทั้งที่พ่อนี่โอ้มีความศรัทธาสูงจนสร้างวัดเชตวันหมดเงินไปหลายสิบโกดเนี่ยลูกชายคนนี้ไม่สนใจแต่นานตาบินที่กาเศรษฐีก็เลยบังคับให้ไปบังคับให้ไปก็ยังไม่ไปนี่คือสั่งเลยนะคือตัวเองทำเองใช่ไหมตัวนานตาบินที่กาเศรษฐีเนี่ยทำเองจะให้ลูกไปทำเนี่ยสั่งให้ไปทำเขาก็ไม่ยอมเอาทำยังไงทีนี้ชักชวนให้ไปชักชวนด้วยการทำอะไรจ้างเอาแต่ถ้าไปวัดรักษาศีลแปดเนี่ยให้เงินพันหนึ่งเอาหวังงี้นะด้วยคนที่เห็นแก่เงินเนี่ยถูกเงินชักชวนเนี่ยก็ไปนะนี่คือจ้างไปรักษาศีลนะตัวเองไม่ได้ว่าแบบยอมจริงๆเพราะศรัทธาเขาน้อยมากด้วยศรัทธาที่น้อยมากไปถึงวัดรักษาศีลเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะแบบไปฟังเทศด้วยซ้ำสมาทานศีลตั้งเจตนาไว้ด้วยความโลภคือเงินเจตนาที่อาศัยราคะโทสะโมหะถึงแม้จะทำความดีความดีนั้นก็เศร้าหมองด้วยราคะโทสะโมหะแต่ถ้าเจตนาอะไรที่อาศัยอราคะอาศัยอโทสะอาศัยอโมหะนี่เจตนานั้นคือดีนะบริสุทธิ์มากๆเพราะว่าเครื่องเศร้าหมองทุลีคือราคะโทสะโมหะนี่มันน้อยทีนี้ด้วยราคะที่บุตรชายของท่านเศรษฐีนี่มีเนี่ยไปสมาทานศีลแปดก็ได้อานิสงส์น้อยได้อานิสงส์น้อยกลับมานี่ขอเงินพ่อก่อนเลยยังไม่กินข้าวเอาเงินมาก่อนวันถัดมาก็ล่ออีกด้วยเงินเอาใช้เงินเนี่ยชักชวนด้วยเงินเอาได้ดีไปเลยวันนี้ให้ฟังธรรมด้วยฟังธรรมแล้วนะให้เงินเพิ่มขึ้นด้วยนะแล้วก็ถ้าจำได้มาบอกนี่จะมอบเงินให้ด้วยจิตที่เป็นแบบนี้ถูกชักชวนไปใช่ไหมตัวเองไม่ได้ว่าจะมีเจตนาไปเองล่ะถูกชักชวนมาด้วยความโลภเนี่ยไปฟังเทศเพื่อที่ว่าแบบพยายามจะจ่อจ้องจำให้ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าทราบแล้วก็เลยใช้ฤทธิ์ทำให้ลืมเนื้อหาข้อความที่จำได้ว่าไอ้ตรงนี้จำได้อย่างเงี้ยลืมไปเลยก็ไม่ลืมจำไม่ได้ทำไงอยากได้เงินเอาเพ่งจ่อๆเข้าไปฉันต้องจำให้ได้ฉันต้องจำไม่ได้นี่คือตั้งจิตเพ่งลงมานี่นะจิตเป็นสมาธิแล้วตั้มหวัง จิตเป็นสมาธิเพ่งจดจ่อมาด้วยความเป็นสมาธิเนี่ยราคะโทสะโมหะมันเบาบางไปเดี๋ยวนั้นเลยด้วยจิตที่เพ่งจดจ่อมาว่าจะจำให้ได้จะจำไม่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าเทศบทนี้ไปปุ๊บณจุดนั้นเลยเนี่ยบรรลุเป็นโสดาบันนะเพราะว่าณจุดวินาทีที่ว่าเพ่งจดจ่อมานี่คือสมาธิเกิดขึ้นราคะโทสะโมหะเนี่ยเบาบางหายไปมีสมาธิเกิดขึ้นเพ่งจดจ่อแล้วเข้าใจเนื้อความนั้นแวบเดียวเท่านั้นเองนะเป็นพูดถึงกระแสเลยเป็นโสดาบันเลยมีความเห็นมีความเข้าใจที่ถูกต้องมีศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวจากตอนแรกที่มาไม่มีศรัทธาเลยถูกบังคับให้มาได้ผลอยู่แต่น้อยแต่พอได้ผลน้อยแล้วปรับเปลี่ยนในขณะที่ฟังธรรมนั้นคือศีลมีอยู่ขณะที่ปรับเปลี่ยนเพ่งจิตลงมานั่นคือสมาธิละเห็นตามความจริงในเรื่องของทิฏฐิต่างๆนั่นเป็นสมาธิที่เป็นปัญญาแล้วมีศีลสมบูรณ์มีสมาธิพอประมาณในขณะที่เพ่งจดจ่อลงไปในธรรมนั้นมีปัญญาพอประมาณในการฟังธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนี่ด้วย3อย่างนี้ก็จึงทำให้เป็นโสดาบันผู้ที่มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาที่จะตกไปถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนี้ไม่ได้เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าไม่เกิน7ชาติจะไม่มีชาติที่8สำหรับโสดาบันแน่นอนเพราะในคำถามคุณพิเศษที่ว่าการทำความดีที่มีมูลเหตุมาจากศรัทธาจะให้ผลแตกต่างกันแน่นอนกับการทำความดีที่ถูกบังคับไปทั้งนี้ทั้งนั้นคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนกันได้ในขณะที่ทำอยู่จิตใจจะเปลี่ยนลงถูกบังคับไปพอถูกบังคับไปเห็นข้อมูลตรงนั้นตรงนี้ดีจิตใจนุ่มนวลลงปุ๊บกลายเป็นตั้งเจตนาที่ถูกต้องด้วยตนเองขึ้นมาเพราะว่าเจตนาทุกอย่างเป็นเรื่องของในจิตใจเงินมันล่ออยู่ก็จริงด้วยเจตนาที่เกี่ยวกับราคะแต่พอปรับเปลี่ยนแล้วเงินตรงนั้นไม่ได้ต้องการละก็เปรียบเหมือนรอยกรีดนั่นแหละตอนแรกนี่กรีดลงบนน้ําแป๊บเดียวเท่านั้นเองเอาทําไปพอต่อมาก็เริ่มมีรอยกรีดคือเจตนาที่ลึกล้ําลงไปในทางด้านบุญเนี่ยก็เกิดเป็นศรัทธาที่อย่างลงมั่นเลยชนิดที่ไม่หวั่นไหวเลยเหมือนรอยกรีดบนหินในที่ต้องอยู่เป็นทศวรรษกว่ามันจะหายไปได้เนี่ยในคำถามข้อที่3ของคุณอภิสิทธิ์บอกว่าในนรกสัตว์นรกบางตัวเนี่ยสามารถที่จะทำความดีมีมูลเหตุมาจากการถูกบังคับได้หรือไม่เช่นการรักษาศีลศีลเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นเจตนานะเจตนาในการที่เราจะตั้งไว้ในการที่ไม่ลักทรัพย์อย่างนี้เป็นต้นต่อให้คนที่ลักทรัพย์มาแล้วหรือว่าเสพยาเสพติดมาแล้วแล้วเขาถูกจับเข้ายนต์ในคุกตารางโอเคนะไม่ต้องพูดถึงสัตว์นรกอะไรเอาแค่ในมนุษยโลกเนี่ยคนอยู่ในคุกเนี่ยเขาฆ่าคนไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ถูกปะอาจจะมดปลวกอาจจะมีแต่คิดว่าไม่น่าจะมีเขาต้องรักษาความสะอาดต้องมีการห้อมล้อมอะไรที่เข้มแข็งฆ่าสัตว์เนี่ยไม่ได้อยู่แล้วลักทรัพย์ก็ไม่ได้ด้วยไม่มีอะไรที่จะให้ลักดื่มสุรานี่ไม่ได้อยู่แล้วต่อให้ขังเดียวเลยนะไม่ได้พูดกับใครเลยก็โกหกไม่ได้ด้วยนะจะไปมีการผิดลูกเมียคนอื่นนี่ก็ไม่ได้ละเพราะคุณถูกคุมขังอยู่ในคุกถูกปะเพราะคำถามในที่นี้ก็คือว่าคนที่อยู่ในคุกทุกคนเนี่ยเขาแสดงว่าเขารักษาศีล5ได้สิคำตอบคือไม่แน่เราไม่อาจจะดูได้แค่ว่าสภาพทางกายของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะมันอยู่ที่เจตนาไงท่านฟังว่าคนที่ลักขโมยอย่างเงี้ยตั้งเจตนาว่าถ้าจะมีช่องสักหน่อยหนึ่งเนี่ยนะฉันจะต้องฉกปากกาของผู้คุมฉันจะต้องฉกบุหรี่ของไอ้คนนั้นฉันจะต้องฉกทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นของฉันเนี่ยการตั้งเจตนาไว้ในการที่จะลักแต่มือยังไม่ได้ขยับนะมือยังไม่ได้ขยับยังไม่ได้เห็นว่าเขาทำชั่วอะไรอะไรด้วยตาหรือด้วยหูแต่เราสามารถบอกได้อยู่แล้วว่าคนนี้มันไม่มีศีลเพราะว่าเขาตั้งเจตนาไว้ในการที่จะลักถ้ามีโอกาสมีอาวุธนะลงมือแน่นอนตั้งเจตนาในการที่จะฆ่าถ้ามีโอกาสมีเหล้าอยู่ต่อหน้าฉันซดอึกๆขึ้นเลยไอตอนที่ไม่ได้ดื่มไม่ได้ฆ่าไม่ได้ลักเนี่ยแต่ถ้าตั้งเจตนาไว้ว่าจะฆ่าจะดื่มจะลักอันนี้คือไม่มีศีลเพราะว่าเจตนานี่เขาผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากสิ่งที่ถูกที่ดีนั่นแปลว่าตั้งทิฏฐิเอาไว้เป ็นมิจฉาทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องเพราะนั้นในการที่แบบบังคับเอาเนี่ยถูกบังคับอย่างไรก็ตามมันก็ต้องได้รับการสมยอมจากผู้ที่กระทำนั้นบางคนอาจจะบอกว่าโอ้เนี่ยเขาถูกเอาปืนจ่อหัวฉันเลยเนี่ยทำให้ฉันต้องโกงเนี่ยเอาแต่ที่คุณทำการโกงไปเนี่ยเพราะก็ถูกบังคับเนี่ยใครเป็นคนทำเรานั่นแหละกระทำแต่เราจะไม่กระทำให้เขาจะฆ่าชีวิตเราเลยนะก็ถ้าแลกความดีไว้ด้วยชีวิตชีวิตที่เหลืออยู่นั้นมีค่าแน่นอนต่อให้เหลืออยู่แค่นาที2นาทีก็ตามเพราะว่าถูกแลกมาด้วยความดีแต่ถ้าเราจะทำความชั่วเพื่อที่จะรักษาชีวิตเนี่ยนะท่านฟังชีวิตที่เหลืออยู่อาจจะ10-20ปีเนี่ยมันจะกลายเป็นตราบาปไปเลยนะว่าโอ้เราทำความไม่ดีเพื่อที่จะมีชีวิตที่อยู่ด้วยความไม่ดีเหลืออยู่ไว้นั้นน่ะ10-20 ปีหรือมากกว่านั้นก็ตามมันกลายเป็นชีวิตที่แย่ไปเลยนะเพราะมันอยู่ที่เราทำอยู่ที่เราเลือกไม่ได้มีใครจะมาบังคับกระทำอะไรให้เราได้หรอกยิ่งกรณีของลูกของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเองนี่ก็ตามเถอะถูกชักชวนไปให้กระทำแต่ในที่สุดตัวเองก็ต้องตั้งจิตเอาไว้เองว่าฉันจะต้องจำไม่ได้ฉันจะต้องจำไม่ได้เพ่งจิตลงไปนั่นก็จิตของท่านเองที่ทำเพราะฉะนั้นการที่จะมาบังคับให้ทำหรือไม่ทำเนี่ยมันเป็นของตนเจตนาที่ตั้งไว้นั่นคือมโนกรรมใจหนึ่งจึงเป็นใหญ่ท่านผู้ฟังใจหนึ่งจึงเป็นใหญ่เป็นหลักเป็นประธานพระพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนกับมหาสมุทรที่ไม่ว่าแม่น้ำจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตามเนี่ยไหลลงทะเลหมดทะเลเนี่ยเป็นโคตรของแม่น้ำบ้างกันนะยิ่งใหญ่กว่าแม่น้ำไม่ว่าจะสายไหนไหนเหมือนกันกรรมคือทางใจนี่มันยิ่งใหญ่กว่าการกระทำทางกายยิ่งใหญ่กว่าการกระทำทางวาจามีโทษหนักกว่าเป็นจุดเริ่มจึงเป็นหลักเป็นประธานเป็นใหญ่ในตรงนี้จะมาบังคับให้กระทำกันเนี่ยมันไม่ได้หรอกสุดท้ายก็อยู่ที่ว่าเจตนาของผู้ทำนั่นเองยังมีเคสหนึ่งกรณีหนึ่งท่านผู้ฟังพระเจ้าปยาสีพระเจ้าปยาสีสั่งให้มานพที่ชื่อว่าอุตรานี่ไปให้ทานพระเจ้าพยาสิไม่ได้ให้ทานด้วยตัวเองทรัพย์สินสมบัติเป็นของตัวเองก็ตามแต่ไม่ได้ให้ด้วยตัวเองนะสั่งให้คนอื่นก็ไปให้เนี่ยอุตรามานพตอนแรกที่ว่าให้ของห่วยๆให้ของไม่ดีเนี่ยโอ้ยเขารู้สึกแบบแย่รู้สึกแบบไม่ดีเออแต่พอพระเจ้าปยาสิเปลี่ยนทิฏฐิความเห็นได้กลายมาเป็นให้วัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆที่มีความประณีตเขาก็มีความยินดีเพิ่มเติมขึ้นมาความยินดีความศรัทธาที่เกิดขึ้นนั้นน่ะท่านผู้ฟังทำให้ได้ผลกรรมที่มากกว่าพระเจ้าปยาสิตั้งแต่ที่ทรัพย์นั้นเป็นของพระเจ้าปยาสิเองกิจกรรมที่สั่งนั้นก็เป็นคำสั่งของพระเจ้าปยาสิเองแต่คนที่มีศรัทธามีจิตใจที่มีความอ่อนนุ่มมีจิตใจที่มีศรัทธามีความเคารพมีฉันทะมีจิตน้อมไปอันนี้กลับได้บุญมากกว่าถึงแม้ว่าพระเจ้าปยาสีจะสั่งให้ทำนะแต่ก็ต้องตั้งจิตของตัวเองเปรียบเทียบกับตอนที่แบบไม่อยากทำเลยเขาสั่งให้ทำก็จริงแต่ไม่อยากทำเพราะว่าข้าวของไม่ดีอันนั้นก็ได้บุญน้อยกว่าแต่พอข้าวของดีขึ้นมามีศรัทธาดีขึ้นอันนี้ก็ได้บุญมากขึ้นถึงแม้จะถูกสั่งให้กระทำใน2 วาระแต่ด้วยการตั้งจิตไม่เหมือนกันผลของบุญที่เกิดขึ้นก็มีความแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ที่สำคัญก็คือเรื่องของเจตนาในคำถามข้อที่4ของคุณอภิสิทธิ์ยกถึงเรื่องของสัตว์นรกที่ว่าถูกทำร้ายถูกทุบตีโดยนายนิรบาลเนี่ยคุมขังควบคุมบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาให้ขึ้นต้นงิ้วบ้างถูกปาถูกสาปต่างๆบ้างนี่จริงๆเขาก็ไม่ได้ผิดศีลนะถูกไหมไม่ได้ผิดศีลข้อที่1ไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้เบียดเบียนเพราะว่าถูกทรมานทุกวันจะขโมยของใครก็ไม่ได้ประพฤติผิดในกามก็ไม่ได้อยู่แล้วหรือว่าจะมาพูดโกหกพูดส่อเสียดเพ้อเจ้อหรือดื่มของมึนเมาพวกนี้ก็ไม่มีแล้วในนรกเนี่ยถามว่าถ้าเป็นเช่นนั้นถูกควบคุมตัวไปนานๆเนี่ยก็จะมีความเบื่อหน่ายในภพนั้นไม่ได้ทำความไม่ดีเพิ่มกิเลสตัณหาก็น่าจะลดลงได้ใช่หรือไม่แต่ในที่นี้คุณอภิสิทธิ์ก็ยังแสดงความเห็นถึงที่ยมบาลคือผู้ที่ดูแลเหล่านายนิรบาลเป็นใหญ่ในนรกเนี่ยที่เขาจะมาถามถึงเทวทูตเนี่ย แสดงความเห็นไว้ว่าน่าจะมาถามทุกๆรอบปีเช่น10ปีร้อยปีหรือพันปีถามว่าเคยทำความดีอะไรบ้างพวกสัตว์นรกนี่ไม่สามารถจะระลึกถึงชาติก่อนๆได้แต่ว่าด้วยการที่ถูกคุมขังอยู่รักษาศีล5ได้อยู่มันดีกว่ารักษาศีล8ด้วยเพราะไม่ได้กินอะไรในยามวิกาลไม่ได้ฟ้อนรำขับร้องไม่ได้นั่งไม่ได้นอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ยัดด้วยนุ่นและสำลีพอรักษาศีล5ศีล8ได้ก็น่าจะเป็นเหตุปัจจัยให้เขาดีขึ้นระลึกถึงความดีอันใดหนึ่งได้นะว่างี้นะก็กลับมาที่หลักการเดิมตามหวังคือเรื่องของเจตนาเราไม่ต้องดูไกลถึงนรกหรอกเอาแค่ในเรือนจำในคุกในตารางหรือไอ้ตูบที่บ้านเราเอาสุนัขอย่างเงี้ยนะสุนัขเนี่ยพูดก็พูดถ้าขังเดี่ยวมันไว้เนี่ยนะให้อาหารมันกินทุกวันมันก็รักษาศีล5ได้นะพูดก็พูดเถอะเพราะมันก็ไม่ได้ไปสมสู่กับหมาตัวเมียตัวไหนไม่ได้ไปลักของใครมันก็เห่าห้องห้องมันจะไปพูดโกหกได้ยังไงเรามันก็ไม่ได้กินอยู่แล้วสุนัขนะสุนัขสุนัขก็น่าจะรักษาศีล5ได้นะหรือว่าเด็กทารกที่อูแววแม่ออกมาเลยเนี่ยก็กินแต่นมแม่นี่นะแล้วก็ไม่ได้ฆ่าใครด้วยเราไม่ได้ให้เหล้าเขากินเขายังพูดไม่ได้แอะเท่านั้นก็น่าจะรักษาศีล5ศีล8ด้วยซ้ำนะแต่บอกว่าให้ทารกนั้นกินนมส้มแทนนมแม่เนี่ยในวันนั้นหลังจากเที่ยงไปเนี่ยก็ถือว่าทารกที่เกิดในวันนั้นก็รักษาศีล8ได้ด้วยซ้ำนะอันนี้มีเรื่องเล่ามานะท่านฟังในตำราคัมภีร์เนี่ยมีอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เขารักษาศีล8แม้ว่าทารกที่เกิดในวันนั้นเนี่ยก็แค่เอานมแม่ถูๆฟันให้ถูๆเหงือกให้หลังเที่ยงไปแล้วก็ให้กินน้ำผึ้งบ้างให้กินนมส้มบ้างคือที่หมักจากนมวัวแล้วเนี่ยก็อยู่ได้เด็กวันนั้นเขาก็คิดว่ารักษาศีล8ได้ด้วยเลยนะแต่ว่าหลักการก็กลับมาที่เดิมตรงมันคือเจตนาไอ้ตูบ้านเราเนี่ยมันมีเจตนาไหมในการที่จะมารักษาศีลเนี่ยมีเจตนาไหมโอ้ยคำว่าศีลมันยังไม่รู้จักด้วยซ้ำเพราะด้วยโมหะของมันเราสั่งให้มันทำนั่นทำนี่บางคนก็พูดกับหมาเนี่ยหมาก็ไม่พูดด้วยนะอย่างนี้มันก็ห้องห้องกับมาเท่านั้นเราจะห้องห้องกับไปกับมันเนี่ยมันก็ไม่รู้ที่เราพูดด้วยซ้ำว่าเราหมายความว่าอะไรศีลเป็นยังไงก็เหมือนกันไม่ต่างกันกับนักโทษที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำจ้องเพ่งเล็งในทรัพย์ของคุณอื่นว่าจะฉกจะลักจะขโมยก็ไม่มีศีลถึงแม้ว่ามือยังไม่ได้ยื่นออกไปศีลไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งเจตนาไว้ในนรกธรรมฝังไม่มีพูดถึงเรื่องศีลแน่นอนไม่มีพูดถึงเรื่องความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนเป็นธรรมดาของนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยที่สัตว์ใหญ่ก็จะกินสัตว์เล็กสัตว์ที่มีกำลังมากกว่าก็เบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่าไม่ได้มีความคิดหรือความรู้สึกว่าอันนี้เป็นของที่มีเจ้าของพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างถึงนกตัวหนึ่งคาบชิ้นเนื้อมาโอ้ยอุตส่าห์มันเอามาจากไหนล่ะชิ้นเนื้อมันไม่รู้สึกถึงความว่าเนื้อนี้เป็นของใครหรอกมันก็ไปของที่ไม่มีเจ้าของมันก็ไปเอามามันก็คิดว่าแค่นี้แต่จะเป็นมีมนุษย์เป็นเจ้าของหรือว่าถ้าสัตว์มันตายเองคุณไปจกชิ้นเนื้อนี้มาได้เนี่ยออกมาใช่ไหมนกตัวอื่นมันไม่ได้แคร์แล้วว่านี่มันเป็นเจ้าของเขาจะตามโฉบตอมโฉบอย่างนกตัวนั้นให้ปล่อยให้ขายไก่ที่วัดป่าดอนไฮโซนี่เห็นได้อยู่ทุกวันทุกวันปลาฉันข้าวแล้วก็เทเศษอาหารไปให้มันกินเนี่ยตัวหนึ่งจิกอาหารขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็จะเอาชิ้นนี้ก็แย่งกันไปชิ้นอื่นไม่มีแล้วก็แย่งกันจิกกันตีกันตัวไหนมีกำลังมากกว่าก็ได้ของไปเขาก็เป็นจ่าฝูงได้ตัวเมียทั้งหมดในฟูงนั้นเป็นธรรมชาติของสัตว์เดรัจฉานเป็นธรรมชาติของสัตว์นรกเป็นธรรมชาติของเปรตวิสัยอสุรกายพวกนี้เป็นอย่างนี้หมดไม่ได้มีความที่จะมารู้เรื่องใครเป็นเจ้าของอะไรไม่ได้มีความรู้เรื่องในคุณค่าของชีวิตอย่างไรๆเพียงแค่ว่าเอาตัวรอดเท่านั้นเองเป็นภพที่ไม่ควรไปอย่างยิ่งเลยในอบายทั้ง4เนี่ยนะคือภพต่ำทั้ง4อย่างเนี่ยเป็นเหมือนกับการถูกจองจำการถูกขังการถูกจับกุมท ที่เจ็บแสบเผ็ดร้อนยิ่งกว่าถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำอีกเรือนจำเนี่ยเขาคุมขังคุณเนี่ยได้แค่ชาติเดียวสมมติว่าคุณตายในคุกใช่ป่ะหรือว่าคุณถูกประหารในคุกเนี่ยถ้าคุณตายปุ๊บก็ออกจากเรือนจำทันทีก็ไม่ได้จะเอาไว้ขังอยู่ไม่ได้แล้วนะชาติหน้าไปไหนก็แล้วแต่ว่าทำกรรมดีหรือทำกรรมชั่วอย่างไรก็ไปตามกรรมนั้นแต่การถูกจองจำอยู่ในนรกการถูกจองจำอยู่ในกำเนิดเดรัจฉานโอ้โหมันยาวนานมากไม่ใช่แค่ชาติเดียวไม่ใช่แค่สองชาติเป็นร้อยชาติเป็นพันชาตินู่นนะเพราะอะไรเรื่องสัตว์เดรัจฉานไก่อย่างนี้เป็นต้นที่วัดป่าดอนไฮโซมีเยอะเลยมีความยินดีในความที่มันเป็นไก่นะเพราะว่าทุกเช้าก็แล้วก็มีพระเอาเศษอาหารให้มันกินโอ้ยดีใจได้กินเศษอาหารมันก็มีตัวเมียมีตัวผู้สมสู่กันแป๊บเดียวเท่านั้นเองมีความสุขตอนกลางคืนทำไงก็ขึ้นต้นไม้กระตาขึ้นไปกันหลบศัตรูหลบอันตรายที่อยู่ภายล่างฝนตกมันก็เปียกเป็นไข้เป็นหนาวสุขบ้างทุกบ้างเนี่ยแต่มันมองไม่เห็นไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายได้พระโมหะที่มันหนาทำให้มันยังมีความยินดีในความที่มันเป็นไก่นั้นไก่ที่ยินดีในความที่เป็นไก่พอตายไปท่านผู้ฟังคิดว่ามันจะไปเกิดเป็นอะไรโอ้ยขอให้ได้เกิดเป็นไก่อีกเถอะเพราะว่ามันดีจริงๆสุนัขก็เหมือนกันโอ้ยสุดยอดอาหารของสุนัขเนี่ยท่านฟังคือกระดูกไก่มีเนื้อติดนิดนึงยิ่งถ้าแบบเป็นเศษอาหารคนโยนให้เนี่ยมันชอบแต่กระดูกนี่ดีนะกินยังไงกินกับพื้นมันดีกับเปื้อนก็กินมีความสุขแค่นี้แหละแล้วก็ได้ไปเที่ยวสมสู่กับตัวเมียโอ้ยชาติหน้าฉันจะเกิดเป็นอะไรดีโอ้ยขอให้ฉันได้เกิดเป็นสุนัขแบบนี้อีกจิตใจมันโน้มน้อมไปแบบนั้นนี่คือสัตว์เดรัจฉานนะมีความยินดีมีความพอใจในสภาวะที่มันเป็นยินดีพอใจอย่างนั้นไม่ได้เป็นไปอย่างอื่นแล้วก็นอกจากเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นอยู่ร่ำไปจนกว่ามันจะเบื่อนั่นแหละเบื่อนี่คือปัญญาเกิดขึ้นนะไอ้เจ้าโมหะมันก็เบาบางลงทำไมฉันจะต้องมาเกิดเป็นไก่เพราะไม่อยากเกิดเป็นไก่ละเอากรรมที่ให้ผลเป็นการกำเนิดในสัตว์เดรัจฉานอาสวะนี้หมดไปเพราะมันค่อยๆอ่อนแรงลงตามชาติกำเนิดที่มีขึ้นปัญญาค่อยสว่างขึ้นเนี่ยมันก็หลุดจากความเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นได้ก็คงจะนานโขอยู่สัตว์นรกนี่ก็ทำนองเดียวกันมีแต่ความกลัวมีแต่ความระแวงจะมาให้มันนั่งชิวๆเย็นๆแล้วก็มาทำความเข้าใจเรื่องศีลเนี่ยไม่มีเลยพระพุทธเจ้าเคยเล่าเปรียบเทียบไว้ว่าวัวเงี้ยนะกินหญ้านี่ป่ามันกินอยู่ก็จริงอ่ะลิ้นมันแลบออกมาเพื่อที่จะเกี่ยวหญ้ากินเนี่ยตามันก็ต้องคอยมองดูลูกบ้างถ้าเป็นแม่วัวลูกฉันจะเป็นยังไงมองดูอันตรายจากภายรอบด้านข้างด้านหน้าบ้างว่ามันจะเป็นยังไงไก่นี่ก็เป็นเหมือนกันสัตว์นรกนี่ยิ่งกว่านั้นอีกเพราะว่าการเบียดเบียนจากนายนิรยาบาลที่เขามาทำหน้าที่เนี่ยโอ้มันมากมันต่อเนื่องจะมาแบบคอยนั่งชิวๆนี่ไม่ได้ถูกฟันถูกกับดักถูกอะไรไม่รู้ลอยมาใส่ไฟเนี่ยถูกเผาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยโอ้มันจะมาตั้งจิตตั้งใจให้มานึกถึงความดีเนี่ยมันยากมากท่านผู้ฟังยากมากยิ่งในอเวจีมหานรกเนี่ยนะแบบว่าไม่มีระหว่างเป็นความทุกข์เป็นไฟที่แบบเผารนขึ้นจนไม่มีระหว่างเขาตั้งชื่อให้ว่าอเวจีเนี่ยคือไม่มีระหว่างไม่มีระหว่างที่แบบความทุกข์หรือไฟนั้นมันจะลดลงเลยแต่จะมีบางครั้งที่แบบไฟมันจะเบาลงบ้างไอ้ไฟที่เบาลงบ้างนั่นน่ะเป็นความสุขอย่างมหาศาลที่จะเกิดขึ้นกับสัตว์นรกนั่นแล้วความสุขมีแค่นี้เพราะฉะนั้นเป็นภพที่ไม่ควรไปอย่างยิ่งทำความดีไม่ต้องพูดถึงมันไม่ได้เนื่องจากจิตนาที่ตั้งไว้มันน้อยมากด้วยความกลัวด้วยความระแวงที่เกิดขึ้นก็ยิ่งทำให้ไปเกิดในนรกต่อไปและต่อไปอีกมีลมประเภทที่เรียกว่าพัดมาโดนตัวแล้วถ้าตายไปก็ฟื้นขึ้นมาอีกตามผลกรรมที่ยังให้ผลเป็นความแสบเป็นความผิดร้อนทำให้เขาไม่เห็นพอไม่เห็นทำไม่ได้ก็รักษาศีลไม่ได้ต่อใ ทางกายจะไม่ได้ผิดศีลในตัวบท5ข้อหรือ8ข้อก็จริงแต่เจตนาที่ตั้งไว้ทางใจนี้ไม่ได้เลยพอตั้งเจตนาไว้ทางใจไม่ได้กรรมดีก็ไม่เกิดขึ้นแล้วจะหลุดออกจากนรกได้ไงเนี่ยก็อยู่ที่ว่าอาสวะนั้นมันเบาบางเจือจางลงพอมีความเบาบางมีความเจือจางลงอาจจะระลึกนึกถึงความดีบางอย่างได้ตามที่แต่นายนิริบาลอาจจะมาสอบถามอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ตามที่คุณอภิสิทธิ์ตั้งสมมติฐานขึ้นมาเนี่ยนะว่ายมบาลเนี่ยบางทีอาจจะเรียกตัวไปสอบถามทวนถามในเรื่องของเทวทูตอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดระลึกได้ขึ้นมาก็อาจจะหลุดพ้นจากสัตว์นรกนั้นได้อาจจะเป็นได้ท่านฟังอาจจะเป็นได้เรื่องนี้ข้าพเจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆอย่างหนึ่งก็คือว่าอาสวะอะไรที่ทำให้เขามาเกิดเป็นสัตว์นรกเนี่ยถ้ามันยังให้ผลอยู่เนี่ยนะเขาก็ยังต้องมีผลได้รับเป็นการเกิดที่อยู่ในนรกนั้นอยู่ต่อไปแต่ถ้าเหตุที่ทำให้เขามาเกิดในความเป็นสัตว์นรกนั้นมันจางคลายลงหายไปดับไปความที่เขาจะมาอยู่เป็นสัตว์นรกนั้นได้ก็จะจางคลายไปหายไปดับไปได้นี่คือคำถามของคุณอภิสิทธิ์ที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของนรกจะเพิ่มเติมให้อีกนิดหนึ่งต้องฟังเพราะว่าเรื่องของนรกเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้ค่อยเชื่อเต็มที่ 100% ว่ามันมีนรกจริงหรอมันจะเป็นเรื่องที่เขากุเล่าขึ้นมาเพื่อที่ให้เรากลัวไปอย่างนั้นเองเนี่ยนะแต่พอมาศึกษาทำความเข้าใจปฏิบัติธรรมมากขึ้นเนี่ยตัวข้าพเจ้าเองมีความเชื่อมีความมั่นใจมีความลงใจอย่างนี้ในเรื่องของกรรมกรรมดีให้ผลเป็นความสุขเป็นความเกษมเป็นความเย็นกรรมชั่วให้ผลเป็นความเผ็ดร้อนเป็นความลำบากเป็นทุกขเวทนาเชื่อเรื่องของกรรมอย่างยิ่งเลยพอเชื่อเรื่องของกรรมแล้วเนี่ยมันจะต้องเชื่อเรื่องผลที่ว่ากรรมนั้นจะให้ผลเป็นดีหรือชั่วตามบาปหรือบุญที่เราได้ทำไปเพราะฉะนั้นจะทำให้มีความเชื่อสืบต่อไปว่าโอ้ที่ที่มันจะได้รับผลเป็นความทุกข์ความเป็นร้อนนี่มันจะต้องมีแน่นอนที่จะให้ได้รับผลเป็นความสุขเป็นความเกษมมันต้องมีแน่นอนผมมีความมั่นใจตรงนี้ปุ๊บฟังพุทธพจน์เรื่องเกี่ยวกับนรกเมื่อว่ามีสภาวะเป็นอย่างนี้โอ้มันทุกข์มากจริงๆเป็นที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ควรไปเลยไม่ควรไปไม่ควรที่จะไปตกนรกโดยไม่จำเป็นความชั่วนิดหน่อยนะท่านฟังในชาตินี้ภพนี้ที่เราทำเนี่ยอย่าคิดว่ามันจะไม่ให้ผลบางคนทำกรรมชั่วนิดหน่อยเท่านั้นเองเนี่ยแต่กลับไปตกนรกแบบเยอะมากนานมากผิดพลาดนิดเดียวกลับแบบเสียไปไม่ใช่แค่ชีวิตนี้ยังชาติต่อๆไปอีกด้วยเนี่ยอย่างกรณีของพระเจ้าอาชาติศัตรูหรือกรณีของบางคนเนี่ยที่แบบไปดูหมิ่นประมาทปรามาสพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้านิดหน่อยเท่านั้นเองโอ้ไปตกนรกลึกมากอยู่ยาวนานมากความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราได้จากการทำความผิดเล็กๆน้อยๆอย่างใดอย่างในปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่คุ้มกันกับความทุกข์ที่เราจะได้รับในภายภาคหน้าพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับน้ำเนี่ยแหละนะถ้าเราเอาเกลือมาผสมปริมาณน้ำที่น้อยผสมเกลือไว้ก้อนหนึ่งชิมดูมันเค็มนะปริมาณน้ำที่มากผสมเกลือก้อนเท่ากันชิมดูมันไม่เค็มไอ้ความเค็มที่เกิดขึ้นนั้นน่ะคือวิบากถ้าพูดในที่นี้ก็คือกรรมชั่วนั่นแหละวิบากคือผลแห่งกรรมชั่วที่เราทำจะปรากฏเป็นความเค็มขึ้นเนี่ยนะถ้าน้ำที่เปรียบเหมือนบุญที่เรามีกระทำเอาไว้มันน้อยบาปกรรมนิดเดียวเกลือเท่าก้อนหัวแม่โป้งเนี่ยใส่ลงไปในน้ำแก้วเดียวโอ้เค็มปีเลยแต่ถ้าบุญที่เปรียบเหมือนน้ำเรามีมากเกลือเท่าก้อนหัวแม่โป้งเท่ากันบาปกรรมขนาดเท่ากันเนี่ยให้ผลเป็นความเค็มออกมาน้อยเพราะว่ากรรมดีที่มีสะสมมาไว้มากการให้ผลนั้นก็จะเบาบางอันนี้มันหมายความว่ากรรมดีมันจะมาลบล้างกรรมชั่วนะเป็นคนละบัญชีกันอยู่แล้วแต่ลักษณะการให้ผลมันจะหนักหรือจะเบาก็อยู่ที่ว่าเรามีบุญมากหรือมีบุญน้อยอย่างพระเจ้าอาชาติศัตรูทำกรรมหนักมาก คือการฆ่าบิดาของตนเองแต่ทำความดีเพิ่มเติมนะในการช่วยตำนุบำรุงพระศาสนาแทนที่จะไปตกนรกที่มันลึกก็ตกนรกที่เบาหน่อยไม่ลึกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นกรรมดีแม้น้อยก็ได้ผลนะตั้มฟังกรรมชั่วแม้น้อยก็ได้ผลเหมือนกันเราอย่าประมาทนรกเนี่ยมีจริงสวรรค์เนี่ยมีจริงไม่ได้ต้องดูอื่นไกลดูในใจของเราถ้าในใจของเราทำความดีปัจจุบันนี้อย่างน้อยเรามีความสบายใจถ้าทำความชั่วปัจจุบันนี้มันจะมีความร้อนใจอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นโกหกลักขโมยช่อโกงดื่มสุราเพลิดเพลินไปวันๆไม่ขยันขันแข็งเนี่ยลึกๆในใจมันจะมีความแบบครุกรุ่นอยู่ในใจร้อนใจอยู่ในใจนั่นคือบาปกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันในเวลาต่อมายิ่งหนักขึ้นอีกต่อมายิ่งหนักขึ้นอีกกรรมดีก็เหมือนกันนะว่าเราให้ทานเล็กๆน้อยๆ5บาท10บาทมันก็มีความให้สบายใจได้แล้วให้ทานเล็กๆน้อยๆยิ่งให้ทานในเนื้อนาบุญผลในเวลาต่อมานี่ยิ่งมากผลในเวลาต่อมาอีกยิ่งมากขึ้นไปอีกพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับหม้อน้ำเนี่ยตั้งไว้กลางแจ้งรับน้ำฝนหยดมาทีละน้อยละน้อยหม้อน้ำก็เต็มขึ้นมาได้แม้น้ำฝนที่ทีละหยดกรรมที่เป็นฝ่ายดีฝ่ายกุศลหรือเป็นฝ่ายไม่ดีเป็นอกุศลก็สะสมทีละน้อยละน้อยเหมือนกันเราต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทท่านผู้ฟังการจะไม่ประมาทได้ก็ต้องรักษาสติของเราไว้ให้ดีนั่นคือคำถามของคุณอภิสิทธิ์ที่ส่งมาทางหน้าเว็บไซต์มีคำถามของคุณมาลีตั้งหวังเรามีเวลากันเต็มที่เลยนะเราค่อยๆไปข้าพเจ้านี่สบายใจมากเวลาที่เพิ่มขึ้นนี่ก็ทำให้พูดช้าๆค่อยๆไปไม่ต้องเร่งรีบตอบปัญหากันได้เต็มๆคำถามของคุณมาลีถามมาว่าวิธีการใจดูจิตจิตดูใจนั้นควรทำอย่างไรถึงจะรู้ได้ว่าจิตดับนี่คือเป็นคำถามที่เขียนมานะใจดูจิตจิตดูใจข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจว่าคุณมาลีนี่หมายความว่าอย่างไรแต่ถ้าพูดถึงคำที่อาจจะใกล้เคียงกันกับที่คุณมาลีถามมาที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยก็คงจะพูดถึงการใช้จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการเห็นจิตในจิตหรือเปล่าการเห็นจิตในจิตตามฝั่งถ้าเรามาดูในตัวแม่บทที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ก็คือการทำจิตให้ปราโมทย์อย่างยิ่งหายใจเข้าหายใจออกทำการศึกษาว่าทำให้เป็นผู้มีจิตตั้งมั่นหายใจเข้าหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ที่ทำจิตให้ปล่อยอยู่แล้วก็ทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตอันนี้คือที่มาในเรื่องที่เกี่ยวกับอานาปานสติในการเห็นจิตในจิตเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจุดนี้ก็คือเรื่องของสตินั่นเองเราต้องตั้งสติเอาไว้ในการที่เราจะเห็นจิตในจิตได้ที่มาถึงคำที่บอกว่าจิตดับเนี่ยนะโอ้เป็นเรื่องที่ยากมากนะว่าเราจะเห็นจิตเกิดดับได้เนี่ยนะคุณต้องมีพลังสติสูงคุณจะต้องมีพละแก่กล้าอินทรีย์แก่กล้าในการที่จะเห็นความเกิดขึ้นความดับไปเพราะนั้นเราฝึกในเรื่องของสติเนี่ยให้มากๆทุกฝังสตินี้เป็นธรรมะอันเอกเลยที่พระพุทธเจ้าตอนอยู่ใต้ต้นไทรหลังจากการตรัสรู้ใหม่ๆหลังจากสามบดีพรหมทูลรัตนาให้สอนธรรมะแล้วหลังจากที่ใช้พุทธจักษุใคร่ครวญดูว่าสัตว์ที่มีทุลินดวงตาน้อยก็มีเอาจะไปแสดงธรรมจะแสดงเรื่องอะไรก็นึกถึงเรื่องของสติปัฏฐาน4นี่เองว่าอันนี้เป็นธรรมอันเอกเลยที่จะทำให้สัตว์นั้นหลุดพ้นได้เพราะนั้นกลับมาที่สติตัวเดียวเลยนะสติที่ว่าสติตัวเดียวเนี่ยจะสามารถที่จะใช้เครื่องมืออะไรในการที่จะทำให้สตินั้นเกิดขึ้นได้คำตอบในคำถามนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้แรกๆท่านก็สอนเรื่องของกายคตาสติให้มีสติปัญญาเห็นความเน่าเปื่อยความผุพังเห็นความไม่สวยงามในสมัยต่อมาก็สอนเรื่อง พุทธานุสติคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติ6อย่างนี้สอนไว้หมวดหนึ่งส่วนต่อมากับพูดเรื่องมรณสติด้วยอุปสมานุสติด้วยมาท้ายๆนี่ก็จะมาสอนเรื่องของอานาปานสติหมวดตรงนี้รวมกันเราเรียกว่าเป็นอนุสติ10อย่างเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดสติปัฏฐาน4หนึ่งในสติปัฏฐาน4นั่นคือการเห็นจิตในจิตสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้พอเราเห็นจิตแล้วเราใคร่ครวญพิจารณาดีๆเราสามารถที่จะวางความยึดถือไม่ยึดถือความเป็นตัวตนในจิตนั้นได้ถือว่านี้จะดีมากๆเลยน่าจะมีเวลาอีกสักคำถามหนึ่งท่านฟังเรามีเวลากันเต็มๆในสัปดาห์นี้ตั้งแต่เรายืดเวลาเป็น1ชั่วโมงนี่มีคำถามมาจากคุณพระฝนอันนี้เขียนเป็นภาษาอังกฤษมานะครับเจ้าก็ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมเอาชื่อว่าคุณพระฝนแล้วกันเขียนมาจากทาง Facebook Fanpage ถามถึงสภาวะในปัจจุบันเนี่ยที่คนส่วนมากมักใช้คำว่าหลงศาสนาไม่ได้ยึดมั่นในคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าสอนอะไรมักจะไปสนใจในเรื่องอวิชชาพูดผีปีศาจที่จะสามารถอ้อนวอนขอในสิ่งที่ตนอยากได้ไม่ได้ใคร่ครวญตามความเป็นจริงด้วยปัญญาจึงอยากจะให้พระมหาไพบูลย์นี่พูดเปรียบเทียบถึงคำสอนของตถาคตที่สามารถจะตอบโจทย์ได้ในการดำเนินชีวิตไม่หลงไปกับสิ่งที่แอบแฝงมาในพระพุทธศาสนาคนเราในทางฝั่งมันแต่จะพูดกับพูดก็คือแบ่งเป็น3ระดับได้ระดับแรกเนี่ยคือแบบว่าไม่มีที่พึ่งอะไรเลยแบบไม่สนใจอะไรเลยไม่เชื่อว่ากรรมดีมีกรรมชั่วมีไม่สนใจแบบจะทำอะไรก็ทำพวกนี้นะทำชั่วได้ไม่อั้นนะทำชั่วชนิดที่แบบว่าไปเรื่อยๆเลยนะไม่ได้มีความคิดว่าจะแบบหยุดได้นี่คือกลุ่มแรกกลุ่มที่2ก็มีที่พึ่งอยู่แต่ยังเป็นที่พึ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นที่พึ่งอย่างนี้แหละพูดผีปีศาจบ้างถือผีบ้างถือลัทธิอะไรอย่างหนึ่งที่มันแบบไม่ดี 100% ยังมีการอ้อนวอนมีการขอร้องพวกนี้ถือว่ามีที่พึ่งที่ไม่ถูกต้องก็ยังไม่เกษมยังไม่ถึงที่สุดได้ยังไม่ได้จะพาไปนิพพานได้แต่อย่างน้อยทางฝั่งพวกนี้ก็ยังจะมีความกลัวในความชั่วอยู่ยังมีหิริโอตตัปปะอยู่บ้างยังมีจิตใจที่แบบว่าอ้อนวอนขอร้องอยู่แต่ว่าไม่ทำความชั่วนะทำก็อาจจะทำแบบนี้นิดหน่อยยังมีการเกรงกลัวมีการเกรงใจกันอยู่บ้างมีอยู่และในระดับที่3นี่ก็คือมีที่พึ่งที่ถูกต้องชัดเจนละเป็นผู้ชนิดที่เรียกว่ายังลงมาในทางโสดาปัตติมรรคด้วยมีความตั้งมั่นในพระพุทธธรรมประสงค์แล้วก็เริ่มมีการทำจริงแน่จริงในเรื่องของศีลต่อไปให้เกิดสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณเป็นไปงี้ค่อยๆพัฒนาไปนั่นแหละท่านฟังเพราะว่าคนที่เขามีที่พึ่งที่ยังไม่ถูกต้องมันก็ยังดีกว่าคนไม่มีที่พึ่งเลยเอาพอมีที่พึ่งที่ไม่ถูกต้องทำยังไงล่ะถึงจะมีที่พึ่งที่ถูกต้องได้ก็อาศัยการชักชวนของกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรเนี่ยท่านฟังพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เลยนะที่จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิให้เกิดที่พึ่งที่ถูกต้องได้แล้วทำความเกษมคือนิพพานให้เกิดขึ้นตามทางมรรค8ที่เราดำเนินไปแน่นอนทุกฝั่งในศาสนานี้ในธรรมะวินัยนี้มีการทำจริงแน่ๆจริงไม่ว่าจะเรื่องของศีลเรื่องของศรัทธาเราเริ่มขึ้นที่ตรงนี้เนี่ยจะสามารถทำความก้าวหน้าในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มีความเห็นที่ถูกต้องให้มีทิฏฐิที่มาในทางสัมมาทิฏฐิมีนิพพานเป็นที่ไปสู่แน่นอนวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร